Επειδή πραγματικά σχηματίζουν εικόνα των προτέρων για κάτι, αν δεν προλάβουμε αυτό να το πω, ήδη έχουμε σχηματισμένη εικόνα, πώς μπορούμε πλέον, θα είναι πιο δύσκολο τώρα, έχουμε πέσει ήδη στο προσπάθειο. Πρέπει πάλι να κάνεις την αντίστροφη πορεία, να γυρίσεις πίσω, δηλαδή να αδειάσεις το νου σου και να τον ελευθερώσεις από το πάθος. Γιατί μετά μπαίνει το πάθος, έτσι, και είτε αγαπάς είτε αποστρέφεσαι κάτι. Ναι, πρέπει να ελευθερωθείς. Είναι δύσκολο, άμα έχουμε αλλατιστεί ο νους, μετά είναι δύσκολο να το ελευθερώσεις. Αλλά αν κάνεις καθαρή προσευχή, ελευθερώνεται, έτσι. Κάνεις καθαρή προσευχή, δηλαδή διώξεις όλους τους λογισμούς. Αυτό σημαίνει καθαρή προσευχή. Να μην υπάρχει κανένας λογισμός που να μπαίνει την ώρα που λες την οποιαδήποτε προσευχή. Θα βοηθήσει ο Θεός. Θα βοηθήσει. Αυτή είναι η μετάνοια. Αυτό είναι η μετάνοια. Μετάνοια είναι να ελευθερώσεις τον νου σου από τις προσκολλήσεις, να τον μεταθέσεις από εκεί που δεν πρέπει να είναι και να τον πας στον τόπο του Θεού, στο φως του Θεού. Είπατε ότι δεν πρέπει να έχουμε θέλημα. Και γιατί είναι να ρωτάμε το πραγματικό. Άρα μέσα στις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε αφορούν οι ορισμένα κοσμικά πράγματα. Ένα ταξίδι, κάποια αγορά, οτιδήποτε. Σίγουρα θα είναι πιο κουραστικά από τα πνευματικά. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται και αυτά. Άμα έχει κανείς πολλά από διάθεση, ρωτάει. Ναι, και για αυτά. Και θα σας πει ο πνευματικός, ότι γι' αυτό δεν χρειάζεται να ρωτήσεις ενδεχομένως. Να ρωτάς από εδώ και στο εξής. Στην αρχή συμφέρει να ρωτάμε για όλα. Στην αρχή μέχρι να ισορροπήσουμε λίγο. Ναι. Και μετά σιγά σιγά το χωράς και εμάς. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε να αρχίσουμε κάτι, πρέπει να ρωτήσουμε. Αν πάμε να πάμε. Είναι πιο ασφαλές. Είναι πιο ασφαλές, δηλαδή, κατάλαβες. Γιατί, πώς να πω, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που ίσως εσένα σου ξεφεύγουν, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την ψυχή σου. Και επειδή υπάρχει απειρία, είναι πιο σίγουρο, είναι πιο καλό, πιο ασφαλές, να σας το πω έτσι. Και επιτέλους έχεις ευλογία μετά. Είσαι μέσα στην υπακοή και η υπακοή λειτουργεί σαν ομπρέλα και σε σφυλάει, σε σκεπάζει. Δεν σκέφτεσαι κακοτοπιές, ναι, τους πειρασμούς. Υπάρχει περίπτωση να σου κάνει κακό κάποιος ή να φοράει επανειλημμένος. Το αν το κάνει επανειλημμένος σε πολλούς τρόπους, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εναντίον σου, ας πούμε, και είχε φύση του έτσι και έχει κάτι μαζί σου. Αλλά μετά κάθεσαι και σκέφτεσαι και το φιλοσοφείς το πράγμα και λες, και αυτός ο άνθρωπος έτσι σκέφτηκε, αυτό που συμβαίνει με τον τρόπο που θέλετε, ας μην το παραξηγήσω, ας κάνει αυτός αυτό που θέλει και εμείς ας μην το παραξηγήσω. Υπάρχουν κάτι τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές και ξαναφωνόμαστε λιγάκι όταν αντιληφθούμε και πούμε ότι αφού έτσι σκέφτεται και έτσι θέλει, ας το κάνει. Εμείς θα κάνουμε το λιγό. Και αν μας χρειαστεί, θα το βοηθήσουμε, θα το πούμε αυτό που θέλει. Αυτό είναι ένα κοίταγμα. Να σας πω και ένα ακόμα πιο καλό κοίταγμα. Αυτό που διαβάζαμε και χτες, νομίζω, στον Αβάζαρο Θεό. Ότι αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός τον έστειλε. Για να μας κάνει κακό. Θα πεις, ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να μας κάνει κακό. Ναι, γιατί δεν είναι κακό αυτό που μας κάνει. Έτσι, αν το δεις πνευματικά, οτιδήποτε έρχεται απ' έξω δεν είναι κακό. Το κακό βγαίνει από μέσα μας, η αμαρτία δηλαδή, που κάνουμε μόνοι μας. Όλα τα άλλα, έρχεται ο άλλος και σε βρίζει, σε συκοφαντία, σε διαβάλλει, σε διασύρει, έτσι, σε ειρωνεύεται, σου τρώει τα χρήματά σου, σε εκμεταλλεύεται, σε χρησιμοποιεί. Όλα αυτά είναι παραχώρηση Θεού για το καλό μας. Τώρα θα πεις τι καλό βγαίνει από όλα αυτά. Το πρώτο στο καλό βγαίνει είναι ότι αν το δεις σωστά και τον συγχωρέσεις, συγχωρείς αυτόματα τον Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερο καλό από αυτό? να συγχωρεθείς για τις αμαρτίες από τον Θεό. Ο Θεός σου λέει, εγώ δεν θέλω να μου κάνεις κάτι προσωπικά εμένα για να σε συγχωρέσω. Θέλω να συγχωρέσεις αυτόν που σε αδικεί. Αυτό το λέμε στον Πατέρα μας. Άφησε μην τα οφειλήματα, κάνουμε μια συνθήκη με τον Θεό. Όσοι και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες. Όπως εγώ συγχωράω τον Θεό μου αυτούς που μου οφείλουν, ένας που σε αδικεί σου οφείλει. Έτσι, σου οφείλει την τιμή σου, σου οφείλει τα χρήματά σου, ξέρω τι. Εγώ σε αφήνω, σε συγχωράω, συγχώρεσε και εσύ Θεέ μου τα δικά μου. Και ο Θεός το κάνει. Θυμηθείτε την παραβολή του. Χρεώστε των μυρίων ταλάντων. Που πήγε εκεί, κλάθηκε, λέει συγχώραμε. Όχι, δεν είπε συγχώραμε, τι είπε. Κάνε λίγο υπομονή και θα στα δώσω. Τι να του δώσει, δεν μπορούσε να του δώσει τίποτα. Ήταν πάστοχο και χρωστούσε εκατομμύρια. Αλλά έτσι δεν λέμε, συνήθως κάνε υπομονή και θα στα φέρω, έτσι λέει και ο κόσμος. Και ο Θεός του λέει άντε, φύγε, δεν θέλω τίποτα. Ενώ στην αρχή του λέει πήγε να πολιθήσει, πούλησε και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Βγαίνοντας έξω αυτός, βρήκε έναν σύνδουλο που του ζούσε 100 δραχμές, 100 δινάρια, έναν τίποτα δηλαδή. Και τον έπιασε το λαιμό. Σκλειώτα. Λέει, δώστε να μου λέει, εγώ σε βάζω μέσα. Και κοιτάξτε τώρα, του λέει τα ίδια λόγια και εκείνος. Κάνε υπομονή και θα στα φέρω. Ένα εκατοστάρικο δεν θα βρει κάτι. Όχι, λέει τώρα. Οικονομικός δεν είχε, τον έβαλε μέσα στη φυλακή. Οπότε αγαναχτίσανε οι άλλοι, οι σύνδουλοι, και πήγαν στον βασιλιά, λέει, κύριε, κοίταξε τι έκανε. Εσύ του χάρισες τα εκατομμύρια και αυτός δεν χάρισε ένα εκατοστάρικο. Έτσι είναι, λέει, φέρτε τον εδώ. Μέσα. Και αυτός και η γυναίκα, τίποτα δεν σου χαρίζω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, δηλαδή. Όταν δεν συγχωρέσεις αυτό που σου χρωστάει, γιατί ο αδερφός μας τι μας χρωστάει επιτέλους. Ωστόσο αυτά που χρωστάμε εμείς στον Θεό, πόσα αμαρτήσεις έχουμε, ας πούμε. Αυτά που μας χρωστάει ο άλλος που μας αδικεί είναι τίποτα. Ένα εκατοστάρικο είναι. Λοιπόν, σου λέω αυτό αυτό το εκατοστάρικο να τα αφήσεις και εγώ τα αφήνω όλα. Όταν εσύ δεν το κάνεις, το πιάσεις έχθρα με τον άλλο, έτσι, το μισήσεις δηλαδή, αντί να τον συγχωρέσεις, τι γίνεται μετά. Δεν δέχεται ο Θεός την εξομολόγησή σου. Μπορεί να έχεις εξομολογηθεί, να έχεις ζητήσει συγγνώμη, να έχεις πάρει άφεση, την δεν ελπίζει ο Θεός. Τη συγχώρεση. Είναι φοβερό. Έχει τη γυναίκα σου ευρύζει, ας πούμε, αν είσαι και μισήσεις, μετά χάνεις εσύ τα συγχωρεμένα από τον Θεό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό είναι πολύ καλό αυτό. Που παραχωρεί ο Θεός να μας στείλει κάποιον, να μας αδικήσει, να μας βρίσει. Γιατί αυτό με τα συγχωρήσει. Και όχι μόνο. Προχωράει στην ταπείνωση. Δηλαδή, έλκεις όλες τις δυνάμεις και τις ευεργεσίες του Θεού πάνω σου. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος είναι σαν το μαγνήτη. Έτσι τραβάει όλη την αγαθότητα του Θεού. Ναι. Πες το όνομα σου. Χρήστο. Ναι, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ακολουθώντας όλα αυτά έξω από την κοινωνία είναι μάλλον πολύ δύσκολο. Ναι, μιλάμε για επιβίωση ή για ζωή. Και τα δύο. Γιατί επιβιώνω και ζω είναι αλλιώς. Εγώ λέω να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε απλώς. Από πώς θα μεγαλώσω, πώς θα κάνω οικογένεια, εάν θα χαρίσω στον φίλο μου από εκεί, το κατοστάρι από τη μία και φύγει τόσες φορές. Δεν ξέρω τι μου κορυδεύει επανειλημμένα. Κάνε χαρίσεις ή δεν σου χαρίσει τόσο. Ο κόσμος, όμως, να μην είναι το παιδί. Θα έρθει. Ένας αμυντικός για να γίνει συγγνώμη τώρα σου πήρα το λόγο. Έτσι, αλλά τι είναι δίπλα μου. Ένας για να γίνει πρωταθλητής και να ανέβει στο βάρο να πάρει το μετάλλιο. Θα λιώσει κυριολεκτικά. Θα είναι καλοκαίρι, θα έχει 40 βαθμούς όλα τα δύο διακοπές και αυτό θα τρέχει. Εσύ θα τρώει μια χαρά, εκείνο θα τρώει για να έχει σιλουέτα. Και πολλά. Θα στερηθείς, θα αγωνιστείς για να μπορείς να μην. Δεν είναι εύκολο. Τίποτα. Εύκολο δεν είναι. Αλλά ακούγονται. Άσχετα ακούγονται. Εκεί εξαρτάται. Άμα θελήσεις, τα πάντα είναι εύκολα. Η λέξη κλειδί έχει, είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Από κάτω μέχρι πάνω, όταν το είδες, δεν είπες. Σαν δεν εγώ εκεί πάνω. Καλά, αλλά γιατί μετά έχει τα Νομίζω ότι στο ερώτημα του Χρήστου, που ο Χρήστος και ο κάθε Χρήστος έχει ανάγκη στήριξη από τον πνευματικό του. Γιατί πέρα από αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Το ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, να κάνουμε το βουτό όταν μας προσθούν και να στεναχωριστούν, επειδή ακριβώς ο Θεός με την ανάπτυξη της υπομονής μας μας δίνει τη χάρη και τη δύναμη της κλπ. Αλλά αυτά για να λειτουργήσουν, ο άνθρωπος σε εκείνη τη φάση που υποφέρει, που πονάει, γιατί πονάει όταν τα υφίσταται αυτά, έχει ανάγκη στήριξης. Και νομίζω ότι τη στήριξη θα του τη δώσει στην καλύτερη περίπτωση ο πνευματικός του. Ωραία, ευχαριστούμε. Έτσι είναι. Εννοείται ότι υπάρχει οδηγός πνευματικός. Υπάρχει όμως και το άλλο, αν αρχίσουμε και βλέπουμε το εσωτερικά. Σε περίπτωση που χρόνια είχαμε ένα πόλεμο, υπήρξε η περίπτωση που στη γυναίκα μου, ίσως με αυτόν τον τρόπο κρατιόμαστε και δεν είμαστε χειρότεροι εμείς. Ναι, πολλά καλά γίνονται όταν έχουμε τέτοιες αδικίες. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός. Έτσι. Να πω κάτι στον Χρήστο, είναι θέμα πίστης, Χριστό μου. Άμα πιστέψουμε, πιστεύω τι θα πει. Δεν σημαίνει ότι αποδέχουμε την ύπαρξη του Θεού. Πίστη δεν είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό το λέει και ο διάβολος. Και ο διάβολος δεν λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Το παραδέχεται ότι υπάρχει Θεός. Έτσι, και μπορείς ο κόσμος να το ρωτήσει αν υπάρχει, αν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, θα σου πει ναι, πιστεύω υπάρχει Θεός. Αλλά η πίστη, όπως την λέει ο Χριστός μας, σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι δηλαδή τι, να περάσω τη ζωή μου με τον Χριστό. Δηλαδή τον παίρνω σαν οδηγό. Έτσι, οπότε τα λόγια του τα παίρνω σαν κανόνες ασφαλείας, σαν κανόνες ζωής. Έτσι, οπότε γι' αυτό που λες τώρα, ας πούμε, για το τι θα γίνει, έρχεται άλλο σε κλέβει, ξανακλέβει, σου χρωστάει, δεν σου δίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα μείνω φτωχός. Ναι, ο Θεός τι λέει. Ουμή σε ανώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Πότε, όταν εσύ δεν με εγκαταλείψεις. Έτσι, όταν εσύ με ζητάς, ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα, είναι δεσμευμένο ο Θεός, κοιτάξτε. Όλα τα άλλα λέει θα σας τα δώσω εγώ. Το πιάτο, το φαΐ που θέλεις, το ρούχο που θες να σκεπαστείς, το σπίτι κλπ. Είναι δεσμευμένο ο Θεός να σας τα δώσει. Πότε όμως. Όταν εσύ ζητάς αυτόν, όταν δηλαδή κάνεις αυτό που λέμε την αδιάλυτη προσευχή και την αδιάλυτη προσπάθεια να αγαπήσεις τον Χριστό. Και αγαπάω τον Χριστό σημαίνει κάνω αυτά που λέει. Έτσι δεν είναι αγάπες και λουλούδια, φρουσφού και αρώματα. Είναι να τηρείς τις εντολές. Όταν λοιπόν εσύ είσαι πάντα εκεί, ζητώντας και βλέποντας τον Χριστό, μετά ο Χριστός δεσμεύεται να στα δώσει όλα τα άλλα. Έτσι, αυτά τα υλικά. Που ας πούμε τα έχουμε ανάγκη, τα ξέρουμε, τα ξέρει ο Θεός, τα έχουμε ανάγκη. Και στην πράξη το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων, οι οποίοι ούτε δουλεύανε, ούτε δεν τους έλειπε τίποτα από αυτά τα απαραίτητα. Δεν πέθανε κανένα στον δρόμο, ας πούμε, από έλλειψη φαγητού. Παρόλο που δεν δουλεύανε, που δεν είχαν δηλαδή κοσμική εξασφάλιση, να λέω. Έτσι, αλλά είναι θέμα να το πιστευτείς αυτό, να το πιστέψεις. Τότε πιστεύουμε στο Θεό. Όταν εμπιστεύουμε στο Χριστό σημαίνει αυτό. Τον παίρνω σαν οδηγό ζωής. Και στο μέτρο που κανείς αφήνεται στον Θεό, είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραπαμεθά, να τα αφήσουμε όλα στο Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει να πέσουμε σε απραξίες, προσέξτε και αυτό. Να μην εργαζόμαστε. Αλλά τι σημαίνει, να μην δουλεύουμε. Έχει διαφορά. Το έχουμε πει στις συνάξεις. Άλλο δουλεύω και άλλο εργάζομαι. Δουλεύω τι σημαίνει, είμαι δούλος. Έτσι, είμαι υπόδουλος δηλαδή σε κάτι ή σε κάποιον. Ο Χριστός θέλει να είμαστε δούλοι σε κανέναν. Ούτε τον εαυτό μας, ούτε στον διάβολο, ούτε στον κόσμο. Να εργαζόμαστε θέλει. Τι σημαίνει όμως εργάζομαι? Εργάζομαι σημαίνει κάνω αγάπη. Αυτό που λέμε εδώ στο μοναστήρι, κάνε αγάπη. Κάνε διακόνημα. Δεν λέμε έχω δουλειά, έχω διακόνημα. Διακόνημα τι σημαίνει? Υπηρεσία αγάπης. Και ο κοσμικός δηλαδή έτσι πρέπει να κάνει τη δουλειά του, σαν διακόνημα. Όχι δηλαδή για να εξασφαλίσει τη ζωή του. Δεν εξασφαλίζει τη ζωή σου με τη δουλειά σου. Αλλά τι εξασφαλίζει? Τον παράδεισο. Πότε όμως? Όταν το κάνεις με αυτό το πνεύμα. Για να διακονήσεις τον άλλο. Αν ο φούρναρης ας πούμε δεν φτιάξει ψωμί, δεν θα έχουμε να πάμε ψωμί. Αν αυτός το δει έτσι, ότι κάνω ένα λειτουργήμα, ένα διακόνημα, τότε αγιάζεται. Αν το δει όμως εγώ για να ζήσω, κλείνεται στον εαυτό του. Μένει με τον εγωισμό του. Αυτό είναι που λέμε είσαι δούλος μετά στον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν μας βοηθά ο Καθόλου. Κάπως. Ναι. Για πες. Παναγιώτης. Θα κάνω και εγώ μια παρατήρηση της Παναγιώτης. Ναι, Παναγιώτης. Είναι ταπεινό άνθρωπο, είναι κορόιδο. Και εγώ να δω το πρωτολική πειρά ότι ο εμπαθής άνθρωπος πάντα θα πέσει λόγω των βαθών του. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει το χείριο των άλλων. Ή βλέπουμε ότι ένας επαγγελματίας άνθρωπος τυχαία αδυνατεί να δώσει ένα μικρό ποσό διαέλευμοσύνη του φαίνεται τεράστιο, ενώ στην ικανοποίηση των παθών μπορεί να σοδέψει περιουσίες. Γιατί πολλά ξέρουν τον ταπεινό ότι είναι κορόιδο, ενώ συνήθως αποφεύγει τις κακοδοκίες. Επειδή του έχει δώσει ο Θεός, έχει νύτερο, έχει καλύτερη ώρα στον πραγμάτων. Όπως είπατε και εσείς ότι επειδή δεν κινείται από τα άλογα πάθη, έχει καλύτερη όραση. Και είναι προφυλαγμένο περισσότερο από τον άνθρωπο, τον παθή. Συνήθως αυτό ακούγεται, ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι κορόιδος. Και αν θέλουμε να το προχωρήσουμε λίγο πάνω για αυτό που λες, γιατί μας νοιάζει εμάς? Μας καίει αυτό όταν μας πούνε κορόιδο. Κατάλαβες, γιατί είμαστε άρρωστοι? Ενώ ο άνθρωπος που έχει φωτισμένο νου δεν τον νοιάζει. Ας τον πούνε κορόιδο. Έτσι. Ας τον απομονώσουν. Ας μείνει μόνος του. Δεν έχει πρόβλημα. Γιατί έχει βρει τον Θεό. Έτσι. Εμείς τα κρίνουμε όλα με το τι θα πει ο κόσμος. Είναι αυτό που λέμε το πρωταρχικό πάθος, η κοινοδοξία. Φιλοδοξία. Σου λέει το παιδί, πώς θα μείνω μόνος μου, χωρίς παρέες στο σχολείο. Πρέπει να συμβιβαστώ. Όχι, να μην συμβιβαστεί. Ο Χριστός σου λέει βγάλε το μάτι σου. Κόψε το χέρι σου. Αν θες να πας στον παράδεισο. Αν θες να πας στην κόλαση μαζί με το άρρωστο μάτι και το χέρι. Εντάξει. Αλλά δεν σε συμφέρει. Ναι. Για να κάτι. Ήθελα να πω συνάρτηση με τα προηγούμενα. Και με αυτό βέβαια λίγο να το προχωρήσω. Μια πορεία. Η οποία μου γεννήθηκε χθες. Από τα ανάγνωσμα στην τράπεζα και σε συνέρτηση με το πατερινό. Επιτρέπει ο Θεός να μας γίνεται ένας πειρασμός, να πέφτουμε σε μια κατάσταση αμαρτωλή, για να μας, ένα πάθος τέλος πάντων, για να μπορέσουμε μετά βλέποντας και με το έλεος ταυτόχρονα να ξεφύγουμε από την αιώνια κόλαση, έλεγε ο Άγιος Δωρόφιος. Αν δεν με πατέρνει, μου έλεγε και πρέπει ο Θεός να πέσω στο χι αμάρτημα και μέσα από αυτή τη συνέστηση του αμαρτήματος και με τη χάρη του να μπορέσω να υπάρξει σωτηρία, να υπάρξει να φτάσω στον παράδεισο. Και λέμε στον Πατέρα μόνο και μη συνέχισε μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε μας από το κοντουρού. Δηλαδή μη μας δείχνεις σε πειρασμό, αλλά να μας προφθαίνεις, να μας γλιτώνεις. Πώς έρχεται τώρα αυτό, νομίζω έρχεται σε αντίθεση. Μία μας επιτρέπει κάποιους πειρασμούς, μας αφήνει να σπάσουμε τα μούτρα μας και την άλλη μας λέει ότι να απαλλαχθούμε. Ίσως να μην το λέω τη χαρά, να μην γίνω κατανοητός, δεν τώρα μου έτσι σε σκέψη και δεν το έχω έτσι γνωρίσει, ναι, οι πειρασμοί είναι το έσχατο μέσο και οι πτώσεις. Δηλαδή ο Θεός έχει κάνει όλα τα άλλα και δεν τα πιάσαμε, δεν τα εγκολποθήκαμε. Και στο τέλος έχει το έσχατο μέσο θεραπείας. Ποιο είναι το έσχατο μέσος? Να σε αφήσει να πέσεις για να μάθεις από αυτό που θα πάθεις. Είναι όπως ένα μωρό, ας πούμε, που σου λέει μπαμπά δώσ' μου τον πιστόλι σου, δώσ' μου τον πιστόλι σου, σου τρώει τα αυτιά. Λέω παιδί μου, αρχίζει το εξηγείς, δεν είναι σωστό και λοιπά, θα πας τίποτα. Μετά σου δίνει άλλο, σου δίνεις και ένα χαστούκάκι στο τέλος, ας πούμε, και πάλι δεν καταλαβαίνει τίποτα και λοιπά και τρελαίνεται και αυτό και σου λέει θα αυτοκτονήσω άμα δεν μου το δώσει και ότι. Ναι, και στο τέλος του λες, άντε για πάρε το λίγο να δεις, το παρακολουθεί κιόλας όμως, έτσι, το παρακολουθεί κιόλας και μόλις αρχίζει λίγο να τραυματίζει το παίρνει, για να καταλάβει από αυτό που θα πάθει. Έτσι και ο Θεός μας αφήνει, αλλά μας παρακολουθεί και είναι ελεγχόμενα πάντα, έτσι, γιατί είναι πατέρας. Είναι το έσχατο μέσο. Και η πτώση δηλαδή είναι παραχώρηση Θεού, όλα γίνονται, όλα, προσέξτε, όλα με κεφαλαίο, είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα. Έτσι, ούτε τυχαία γίνονται τα πράγματα, ούτε από τον διάβολο γίνονται. Δηλαδή ο διάβολος ενεργεί πάντα κατά παραχώρηση Θεού και με τις προδιαγραφές που του βάζει ο Θεός. Αλλήμον αν τον άφηναν εξέλεκτο, θα μας είχε διαλύσει όλους. Του βάζει όρια. Θα πειράξεις, ας πούμε, τον Γιώργο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα πειράξει την ψυχή του, ας πούμε. Όπως λέει στον Ιώβ. Θα του πάρεις τα λεφτά του, τα πράγματά του, τα ζώα του, τα παιδιά του, αλλά τον ίδιο θα του πειράξεις. Του βάζει όρια. Εκτός περιπτώσεις που εμείς δεν δίνουμε δικαίωμα. Ναι. Σαν την ελεύθερη βούλησή μας, προσκαλούμε τον διάβολο. Προσκαλούμε. Εκτός περιπτώσεις πάλι, εντάξει, πάλι με τα όρια αυτός, αλλά ναι. Είμαστε εμείς που σπρώχνουμε τα όρια μακριά. Ναι, αλλά εκείνη που λέμε ότι μπαίνει η προσωπική μας θέληση. Αλλά και εκεί ακόμα, ας πούμε, πάλι ο Θεός μας παρακολουθεί. Ναι. Να το σπρώχνουμε θέληση πιο μακριά από ό,τι ναι, αυτό είναι. Μόνοι μας. Επιλέγουμε το θάνατό μας, αυτοκτονούμε. Αλλά και εκεί που πας να αυτοκτονήσεις, αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα αυτοκτονήσεις. Ναι, έτσι είναι. Μπορεί να σου παραλύσει το χέρι, ας πούμε, την ώρα πας να... Χτυπήθηκε. Ναι, ακριβώς. Να πω κάτι πάνω στο θέμα του Σύνδου. Γεια. Λοιπόν, νομίζω κατά τη γνώμη ότι εντάξει μας έρχονται αυτά που μας έρχονται, αλλά είναι άσχητο το πάτερμα. Το πάτερμα να μην παρακαλούμε να μην μας στείλει αυτούς τους πειραγμούς. Άρα πρέπει το πάτερμα να το λένε αδιέλειπτος για να μην μας έρθει οτιδήποτε κάπου, έτσι το βλέπω το πράγμα. Ναι, την προσευχή έτσι την έδωσε ο Θεός, να προσευχόμαστε. Ναι, έτσι είναι να την κάνουμε, όμως για να ζητάμε τώρα που εκεί και πέρα τα άλλα που έχουμε, είναι για να συμβηλευτούμε εμείς και να γίνουμε κάπως καλύτεροι. Ίσως είναι και να μην μας αφήσει ο Θεός να μείνουμε στο θέλημά μας. Έτσι, παρακαλάμε το Θεό, έλεγε ένας Άγιος ένα ωραίο «Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσε με». Και ακόμα και αν δεν θέλω, σώσε με. Έτσι, δηλαδή, πώς να πούμε, εκείνο που εμποδίζει το Θεό να μας βοηθήσει, τι είναι? Το θέλημά μας. Έτσι είναι το χάρκινο τείχος. Που εμείς θέλουμε πράγματα, τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό σου λένε οι πατέρες, κόψε το θέλημά σου, κάνει υπακοή. Βλέπετε, δηλαδή σου λέει να ανοίξω στον Θεό και δες τι θέλει ο Θεός, όχι τι θέλεις εσύ. Και τότε ξέρετε είναι το κλειδί για να είμαστε ευτυχισμένοι. Το κλειδί της ευτυχίας είναι να μην έχεις θέλημα, να μην έχεις επιθυμίες. Γιατί ευθυμώνουμε, ας πούμε, γιατί οργιζόμαστε, γιατί στεναχωριόμαστε? Γιατί έχουμε επιθυμίες ανεκπλήρωτες. Θέλω αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το έχω, ας πούμε. Είσαι ευτυχισμένος. Λέει ο Θεός, κόψε την επιθυμία. Να μην θέλεις. Μην θέλεις τίποτα. Οπότε ελευθερώνεις από την αιτία της λύπης. Η κάθε λύπη έρχεται από το ότι υπάρχει προηγουμένως μια επιθυμία. Λοιπόν, σου λέει, μην θέλεις τίποτα. Να λες, θέλω ό,τι θέλεις. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Λέμε στο πατέρμα το λέμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Στο βάθος έχουμε δικά μας θελήματα, πολλά. Και επειδή δεν μας γίνονται, γινόμαστε δυστυχισμένοι. Ο άλλος θέλει να περάσει το μπρεψίνο, εντάξει. Και άμα δεν περάσει, τι έγινε? Αν το δεις με την ευλογοκοσμική λογική, βέβαια, καταστράφηκε. Αν θέλουμε τη λογική του Θεού, θα τη διαφτάσουμε. Εγώ παρακάλεσα τον Θεό να γίνει το θέλημά του. Λοιπόν, αφού τον παρακάλεσα, θα μ' άκουσε, μ' άκουσε. Άρα θα πει, δεν ήταν για το καλό μου να πάω στο πανεπιστήμιο. Προφανώς γιατί να στενοχωριστώ. Κάτι άλλο έχει αυτός, πολύ καλύτερο για μένα. Έτσι, οπότε ελευθερώνεσαι από την αιτία της λύπης. Που είναι το θέλημα, η επιθυμία. Για να είναι θέλημα. Ναι. Ήθελα τώρα μου γεννήθηκε μια πορεία. Και σε αυτό που είπατε ότι αν διώξουμε από το μυαλό μας τους λογισμούς, τότε έχει αρχίσει η μετάνοια. Καλά το είπα. Για προχώρα για να το δούμε. Πώς το εννοείς. Ο Μέγας Βασίλης, ας πούμε, πολλές φορές λέει ότι έχω αμαρτήσει με τον λογισμό μου χωρίς να έχω κάνει καν μάθημα με τη σκέψη μου. Από τη μία πλευρά, ο Μέγας Βασίλης. Απ' την άλλη, το περιστατικό με τον Ιούδα, ο οποίος κατάλαβε το σφάρμακο και πήρε τον δρόμο και πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, να καταλάβω ποια είναι η διαφορά της μεταμέλειας με τη μετάνοια. Mm. Ποια είναι η διαφορετική γραμμή που σε περνάει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Mm. Και πώς γίνεται. Μεταμέλεια είναι... Πέφτω σε μία αμαρτία αυτή τη στιγμή, τρώω το στραπάτσο μου και πέφτω το βράδυ πριν κοιμηθώ στα γόνατα, όπως και πολλές φορές έχουμε ιστορίες από το γεωργικό, μοναχών που αμαρτάναν το πρωί και πηγαίναν στην εικόνα της Παναγίας ή δεν ξέρω του Χριστού και ζητάνε το έλαιό του και ξανά την άλλη μέρα το ίδιο το βιολί. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μετάνοια τη στιγμή που την ίδια στιγμή έχω ξανακάνει το ίδιο σφάλμα και δεν είναι μεταμέλεια. Απλώς συνήλθα προς στιγμή και την επόμενη στιγμή το ξανάκανα. Μετάνοια σημαίνει να μην το ξανακάνεις. Να σταματήσεις το κακό και να κάνεις το αντίθετο, το καλό. Έτσι αυτή είναι η μετάνοια, η ολοκληρωμένη. Η άλλη που είπατε, η μεταμέλεια, είναι απλώς να συνειδητοποιήσεις το κακό, αλλά από εκεί και μετά να μην πας στον Θεό. Ο Ιούδας το συνειδητοποιεί το κακό, πέρα, αλλά δεν πήγε στον Θεό. Αν πήγαινε στο Σταυρό του Χριστού και έλεγε «Συγχώρα με Χριστέ μου», κάτω του Σταυρό, δεν θα το συγχωρούσε. Σίγουρα. Αλλά δεν το έκανε. Κλείστηκε στον εαυτό του. Απελπίστηκε, δαιμονίστηκε και αυτοκτόνησε. Τον κυρίεψε ο πονηρός, δηλαδή τελείως. Τον απέλπισε. Έτσι αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου. Σου κάνει, γι' αυτό το λένε μυρμικολέοντα. Έτσι, μυρμικολέοντα. Πριν κάνεις το κακό σου, λέει, δεν είναι και τίποτα αυτό. Τώρα μην κάνει. Από τη σύγκρο το κάνεις, είναι τελειοντάρι, να σε φάει. Τι έκανες, δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Τι να πας να ξεμολογηθείς, δεν χρειάζεται. Τώρα δεν πρόκειται να σε συγχωρέσει. Λοιπόν, όλα τα ίδια και τα ίδια κάνεις. Σε απελπίζει. Έτσι, εκεί πρέπει να τον πατήσει, να πεις πάει πίσω μου Σατανά. Και χίλιες φορές την ημέρα, λέω, σημαίνει σου να κάνεις το ίδιο πράγμα, χίλιες φορές να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Και αυτό θα σε συγχωρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού ο ίδιος μας το ζήτησε, να το κάνουμε στον αδερφό μας. Δεν είπε. Αν πόσες φορές λέει πρέπει να σκοράμε τον άλλον, πόσες φορές, 7 φορές φτάνει, λέει ο Άγιος Πέτρος. Όχι, λέει, τον κοντά 7. Δηλαδή άπειρες. Αν το ζητάει ο Θεός από εμάς τα πλάσματά του, τα δύναμα, θα το κάνει ο ίδιος. Όταν του ζητάμε συγγνώμη. Έτσι, αυτό σημαίνει. Μετάνοια, δηλαδή να μην απελπίζεται κανείς. Έτσι, μετάνοια έχει ελπίδα. Η μεταμέλεια έχει απελπισία. Κατάσταση που πέθανε και μετά. Αυτό τι ήταν. Μετάνοια. Ήταν μετάνοια γιατί είχε ελπίδα. Απλώς υπήρχε αδυναμία μεγάλη. Λέει αυτό το περιστατικό που λέει στην Ευεργετίνα 10 χρόνια και την ίδια αμαρτία. Και πήγαινε όμως κάθε φορά με δάκρυα. Ψέχτη η μετάνοια πρέπει να έχει δάκρυα. Έτσι τότε γίνεται η εξάλληψη του αμαρτήματος. Να κλάψεις λίγο. Να πονέσεις λίγο. Όχι στη χώρα μου δεν μου. Αυτό δεν είναι. Κρύο πράγμα. Έτσι. Εντάξει είναι κάτι και αυτό. Αλλά προσπαθήσει να έχει δάκρυα, να έχει συντριβή. Και η συντριβή, πώς έρχεται η συντριβή της καρδιάς από την οποία βγαίνουν τα δάκρυα. Από την άσκηση. Από την εγκράτεια, την αγρυπνία, την νηστεία. Αλλά πρέπει να κάνεις και κάτι σωματικό, λίγο να κουραστείς. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Όχι εξαπλωμένο στην πολυτρόμα μου, στην χώρα μου, θέα μου, ναι. Όχι. Πρέπει να κουφιάσεις. γιατί αυτός ο κόπος συντρίβει την καρδιά και όταν συντριφτεί η καρδιά βγαίνουν δάκρυα και τότε ολοκληρώνει τη μετάνοια. Ο Δαβίδ ας πούμε έκλαιγε κάθε βράδυ, είχε κάνει διπλό αμάρτημα, έτσι είχε κάνει και πορνεία και αμοιχεία και φόνο και κάθε βράδυ έλουζε τα κλινοσκεπάσματα με τα δάκρυά του. Αυτό είναι μετάνοια, έτσι. Γι' αυτό και κλεισέ μας τον βάζει σαν πρότυπο. Και κάθε μέρα λέμε το λέει στον Θεό, πόσες φορές την ημέρα το λέμε. Το ψαλμό που έλεγε ο Δαβίδ δηλαδή. Το ψαλμό της μετάνοιας. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι με κλαίγανε συνέχεια. Γιατί ζούσαν αυτή η κατάσταση της μετάνοιας, η οποία όμως δεν έχει απελπισία, έτσι, δεν έχει κατάθλιψη, αλλά έχει χαρά. Με να πεις μπορεί να κλείσει και να έχει χαρά, ακριβώς. Τότε έχεις χαρά όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα. Γιατί είναι καρπός το Άγιο Πνεύματος η χαρά. Δεν έρχεται από τις ειδονές η χαρά ή από τα θεάματα της διασκεδάσης. Η χαρά είναι καρπός, είναι στοιχείο του καρπού του Άγιου Πνεύματος. Λέω προς τον Σπάρος, καρπός του Πνεύματος εστίν. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μιλάμε για χαρά, έτσι, όχι για ψευτοχαρές που λέει ο κόσμος. Για αυτή τη χαρά η οποία σε γεμίζει, σε λιώνει, σε γεμίζει με ειρήνη, ανέκφραστη και δεν μπορείς και να την πεις. Την νιώθεις και δεν μπορείς και να την πεις. Και νιώθεις ότι άμα αυξηθεί λίγο ακόμα θα διαλυθείς. Δεν αντέχεις άλλο. Τόσο σε γεμίζει ο Θεός. Αλλά αυτό έρχεται μέσα από τη μετάνοια. Μέσα από το κλάμα. Δηλαδή το κλάμα τι κάνει, σε καθαρίζει. Ώστε να μπορέσει να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αν δεν καθαριστείς, αν δεν φύγει το πάθος από μέσα σου, δεν υπάρχει χώρος να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και δεν μπορεί να έρθει γιατί συχαίνεται. Δεν μπορεί ένα πεντακάθαρο όπως είναι το Άγιο Πνεύμα να έρθει με κάτι βρώμικο, την καρδιά σου δηλαδή, αν δεν καθαριστεί από όλες αυτές τις επιθυμίες, τις ωρέξεις και τα σαρκικά όλα αυτά που έχει κανείς μέσα του. Και αυτό γίνεται με τα δάκρυα, η κάθαρση. Έτσι με τη μετάνοια. Την ολοκληρωμένη. Εγώ τους αγαπημένους. Ναι. Σύμφωνα με όλα αυτά που λέμε τώρα, όταν πεθαίνει ένας δικός μας άνθρωπος, θα πρέπει να χαιρόμαστε. Γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Είναι δυνατόν όμως αυτό το πράγμα. Είναι. Όταν μπεις στη λογική του Θεού, θα μάθεις ότι ο θάνατος είναι καλό. Δεν είναι κακό. Γιατί είναι παραχώρηση Θεού, όπως πολύ καλά το κατάλαβες. Και ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κακό ποτέ. Γιατί είναι πανάγαθος, έτσι, δεν μπορεί να δώσει κακό ο Θεός. Είναι αδύνατο για το Θεό να κάνει το κακό. Ούτε και στην αίτια των κακών ο Θεός. Δεν είναι αίτια των κακών ο Θεός. Γιατί τώρα ας πούμε εμείς το θεωρούμε κακό, γιατί το θεωρούμε κακό το θάνατο. Γιατί δεν βλαστήκαμε. Ναι. Και αυτό ακόμα δεν φεύγει, αν το δεις με τη λογική του Θεού, είναι πιο κοντά μας. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι είναι ο αφώτιστος ο νους μας, έτσι έχουμε άγνοια. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, όταν θα φύγω θα είμαι πιο κοντά σας. Όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή. Και όντως τώρα ας πούμε είναι πιο κοντά μας. Για τους ανθρώπους που τον επικαλούνται είναι δίπλα τους. Μπορεί να είσαι εσύ εδώ, άλλος να είσαι στην Αθήνα, άλλος στη Θεσσαλονίκη, να τους βοηθάει όλους. Ενώ πρώτα δεν μπορούσε. Ήταν περιορισμένος. Γιατί είναι παρόν με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτά χρειάζεται να αυτό που λέγαμε, να έχεις φύγει, να έχεις πολεμήσει την άγνοια, την αγνωσία. Ο θάνατος λοιπόν, γιατί εμείς το θεωρούμε κακό. Γιατί δεν πλαστήκαμε για το θάνατο. Έτσι ο θάνατος δεν ήταν μέσα στις προδιαγραφές μας. Ο Θεός μας έπλασε με τη δυνατότητα της αθανασίας. Στον παράδεισο δηλαδή αν κάναμε υπακοή δεν θα πεθαίνουμε ποτέ. Αντίθετα θα γινόμαστε αθάνατοι. Επειδή όμως μπήκε η παρακοή, δηλαδή ο χωρισμός από το θέλημα του Θεού, ανταρτέψαμε, οπότε χωριστήκαμε από τη ζωή, γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Έτσι, οπότε ήρθε ο θάνατος. Είναι η συνέπεια της αμαρτίας δηλαδή. Και έρχεται ο Χριστός τώρα και νικάει το θάνατο με το θάνατό του. Λέμε, θανάτο, θάνατο, πατήσεις. Και ζούμε εμείς μέσα στο Χριστό και νικάμε και εμείς το θάνατο. Με τον Χριστό πλέον. Οπότε για τον Χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει θάνατος για αυτούς που είναι μακριά από τον Χριστό. Εντάξει. Ναι. Και είναι και καλό γιατί είναι καλός ο θάνατος. Για τους καλούς είναι καλός γιατί σε πάει στο παράδεισο. Για τους κακούς πάλι είναι καλός γιατί σταματάνε να μαρτάνε. Σου λέει φτάνει μέχρι εκεί. Πήγε στο βάθος της κακής, μην πας και στον πάτο. Σε βάζει ένα όριο. Να μην υποφέρεις τόσο πολύ. Σχεδίτε να μην υπήρχε θάνατος. Δεν υπήρχε στόπ. Και θα υπάρχουν και ζωντανή να παρακαλάνε για την ψυχή του. Πάει και η ελπίδα να κάνει και μετά. Η επιλογή τη στιγμή του θανάτου από τον Θεό. Η επιλογή τη στιγμή του θανάτου από τον Θεό. Ο θάνατος βέβαια από τον Θεό είναι. Μια κουβεντιά. Ναι. Μια καζέλα και μια χειρότερη. Θα ήταν ένα από σκοτώσει από τον άλλο για το καλό. Αν ο Θεός το επέτρεπε, θα το έλεγε. Αλλά ο Θεός σου λέει ου φωνεύσεις. Από την Παλαιά Διαθήκη. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν θέλεις η ζωή, ας πούμε, είναι στα χέρια του Θεού. Έτσι, η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να την αφαιρούμε. Γι' αυτό και είναι αμαρτία. Και η έκτρωση είναι αμαρτία, ας πούμε, που αφαιρείς. Η χειρότερη δολοφονία είναι η έκτρωση, έτσι. Η πιο στιγμή δολοφονία. Αλλά και η αυτοκτονία είναι πάλι. Δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή σου. Έτσι, είναι δώρο του Θεού. Και η εθανασία και όλα αυτά. Λοιπόν, κάποιοι από αυτό που μου είναι πρέπει να το κάνουμε νημόσημα, πρέπει να τα μνημονεύουμε. Εξαρτάται για ποιο λόγο αυτοκτόνησε. Αν είναι κανένας ψυχοπαθής και δεν ξέρει τι κάνει, η Εκκλησία τον κάνει κυρία. Αλλιώς δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Και αν έχουμε αποβολήσει. Αν έχουν συμβολή, είναι στην κρίση του πνευματικού. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι μυστήρια όλα αυτά. Έχουμε μια ιστορία, ας πούμε, στους πατέρες με κάποιο μοναχό, ο οποίος δεν του κάνανε κηδεία. Επίτηδες. Για να ταπεινωθεί η ψυχή του. Ναι. Και αυτό λειτουργήσε ας πούμε θετικά μπροστά στον Θεό. Έτσι είναι. Ο είπε ο γέροντας να μην του κάνουμε κυρία. Τίποτα. Να το θάψουμε σαν το σκύλι που λέμε. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να πούμε. Προσπαθεί να βρει μια αφορμή να μας σώσει. Έτσι δεν είναι ο Θεός κανένας άτεκτος ξέρω εγώ τύρανος. Προσπαθεί με ένα χατζάρι να μας πάρει τη σωτηρία. Το δείτε. Κάνει το πάει για να μας σώσει. Γι' αυτό και δέχεται τις προσευχές αυτό που μένουν από πίσω μας. Τα μνημόσυνα. Και μπορεί και να σε βγάλουν και από την κόλαση τα μνημόσυνα. Και τα τρισάγια και τα σαρανταλίπεδα. Λέγε μου. Από το τότε κάποιον πιστεύει στα προδέσεις πνευματικά της χάρα. Αυτό δεν είναι τα αφήνει ο Θεός. Γιατί δεν αφήνει κάποιον σκοτάστημα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Τι ξέρουν. Τι στέγνωνο Κυρίου. Σίγουρα για το καλό είναι πάντως. Αν δεν ήταν για το καλό τους δεν θα το άφηνα σας. Είναι μια παραχώρηση. Για το καλό πολλών. Γίνεται ένας φόνος ας πούμε. Έχω μια περίπτωση. Και έφυγε αυτός που τον δολοφόνησε. Και όλη η οικογένεια τώρα έχει γυρίσει στο Θεό. Οι άλλοι που μείναν πίσω. Και αυτοί όλοι τώρα παρακαλούν και για αυτό που δολοφονήθηκε. Δεν είναι καλό αυτό. Πολύ καλό είναι. Το άφησε ο Θεός να γίνει αυτό το έγκλημα σου. Σε δύο πράγματα που τα έχω ζήσει. Ναι. Και έχουν όλοι τώρα πέσει στην εξομολόγηση, στις προσευχές και κοντά σε αυτούς και άλλοι και άλλοι. Ναι. Έτσι κάνει αυτός. Από ένα κακό αφήνει το διάβολο να κάνει κάτι σου. Το παραχωρεί. Βγάζει πάρα πολύ καλό. Πάρα πολλά καλά. Ναι. Και εδώ είναι και η πανσοφία του. Η πανσοφία του Θεού. Διάβαζα πρώτος μια ιστορία από την συνεξάρει της Αγίας Ματρόνας της Ρωσίδας της Σαόματης της κάπου μέχρι το 1940-50 και ανέφερε στο συνεξάρει μια ιστορία με κάποια γυναίκα που φτιάχνει το μοναστήρι πίστευα αυτή και η οποία είχε ένα θείο αδιάφορο στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή κάτι να δεν θυμάμαι τώρα δεν το κάνει, δεν το κάνει και επειδή ήταν κάπου πριν τον πόλεμο, ίσως σε λίγο μετά, σε κοινωνικές χώρες. Και η Αγία Ματρόνα μάλλον σε αυτήν την κυρία, αυτή λέει δεν έκανε δημόσια, δεν έκανε κυρία, δεν έκανε διάφορα. Και απάντησε αυτή, λέει, μα δεν πίστευε λέει στον Θεό, δεν είχε μόνο στενή σχέση με την Εκκλησία ή κάτι παραπάνω, κάποια έλλειψη που δεν ενδιαφέρει. Ναι, λοιπόν, να μην είχε ιδιαίτερη σχέση, αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν ανήκει σε άνθρωπο και στα μάτια του Θεού είναι δικαιωμένος. Και είναι ένα παράδειγμα που για μας είναι λίγο υπερβολικό. Δεν σκορτά το όλο με κάποιον να είσαι εδώ με την Εκκλησία ή απομακρυσμένο, σωσμένο. Αλλά προφανώς αυτό είναι για να δείξει την αγάπη του Θεού και το ότι το ενδιαφέρον του πηγαίνει ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι. Θεωρούμε εμείς την Εκκλησία. Έλεγε ο Παϊθρία μου, ο ηγούμενος της Φιλοθέα για τον πατέρα του. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει μια ομιλία. Ο οποίος κοιμήθηκε και τον είδε ο Παϊθρία μου να είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Βέβαια στην κόλαση. Και του λέει, πατέρα τι έχεις. Και τους δεν μιλούσε. Λέει, πατέρα πες μου, λέει, τι έχεις. Τίποτα σας, δεν μιλούσε. Κοίτα, βλέπω ότι πηγαίνει για την αιώνια καταδίκη, ας πούμε. Φαίνονταν από το όραμα που έβλεπε. Μετά πολλά του λέει, έκανα κάτι πολύ φοβερό. Και δεν με συγχωράει ο Θεός. Λέει, τι έκανες, του λέει από πέφερα. Βλασφήμισα το Θεό. Είχε βλασφήμισα. Εκεί έπεσε στις προσευχές ο γέροντας. Νηστείες, 40 μέρες και πάνω. Και μετά το ξαναείδε μετά 40 μέρες και του λέει, πατέρα τι γίνεται. Λέει, τώρα είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, είμαι πολύ καλά. Οι προσευχές δηλαδή του γέροντα τον βγάλανε και από την κόλαση του πατέρα του, καταλάβατε. Πώς είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Παραχώρησε ο Θεός να δει ο γέροντας την κατάσταση του πατέρα, να προσευχηθεί ο γέροντας για να βγάλει ο Θεός από την κόλαση αυτή την ψυχή. Δεν θα μπορούσε να μην το φανερώσει, δεν μπορούσε. Αλλά πώς είναι η αγάπη του Θεού, δηλαδή προσπαθεί να μας σώσει. Και εδώ μπαίνει και η δική μας η αρετή. Αν και εσύ έχεις αγάπη όπως είχε αυτός ο γέροντας, έτσι θα έκανες προσευχή να δεις τι γίνεται η μάνα σου. Πού πήγε η μάνα σου. Πού πήγε ο πατέρας σου. Δεν ανησυχείς. Έτσι. Κάποιος είπε ότι δεν είναι όντως. Είπε ότι που σύγχυσε τα μοναστήρια να έχει πολλές γνώμες. Και δεν έχει λέει πολλές γνώμες. Τι στραβήξα. Ωραίες οι απορίες. Μήπως κουραστήκατε. Ναι, Μιχάλη. Σε αυτό είπατε ότι ο Θεός ψάχνει να πολύ για να μας σώσει. Απλά έτσι λίγο δυσπάρει να κάνω ερώτηση αυτή, γιατί δεν πάνε ακριβώς. Εσύ είχε κάνει κάποτε μια κυρία μια ερώτηση, η οποία μέσα στην πρότασή της, αν θυμάμαι καλά, είχε πει όσο δεν βάζει ο Θεός στον παράδεισο την πόρτα, τους βάζει πάνω από το παράθυρο. Κάπως έτσι. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποια ιστορία, να παρηγορηθούμε τα πρότασή. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τις παρεμβάσεις που κάνει η Παναγία. Έτσι υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Αμαρτωλός Σωτηρία». Έτσι, πολύ ωραίο, έτσι. Και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πολύ το στήριξε τους Έλληνες. Ενός αγαπείου μοναχού. Εκεί λέει λοιπόν για μια γυναίκα, έτσι, η οποία ήταν για την κόλαση. Είχε ανεξομολόγητη. Δεν είχε εξομολογηθεί. Και ήταν ανεξομολόγητη. Και πήγε εκεί. Αλλά παρακαλούσε πολύ την Παναγία. Την είχε σε πολύ ευλάβη. Και παρακαλούσε την Παναγία να τη σώσει. Βέβαια, όταν κανείς δεν είναι εξομολογημένος, δεν υπάρχει ελπίδα να σωθεί. Δηλαδή, όταν έχει βαριές αμαρτίες κλπ. Αλλά και μικρές να είναι, άμα δεν έχει εξομολογηθεί. Οπότε οι δράμανες τρίβαν τα χέρια τους. Σου λέει, αυτή είναι δική μας, τελείως. Πήγε η ψυχή αυτή μπροστά στον Χριστό και ήταν δίπλα και η Παναγία. Γιατί σας είπα, είχε πολύ ευλάβεια. Και η δράμανες λέει, φωνάζανε, λέει, κοίταξε, λέει, μην κάνεις αδικία, αυτή είναι δική μας, μην μας την πάρεις, λέγανε στην Παναγία, μην στεναχωρήσεις, λέει, δεν σας αδικήσω. Όχι, λέει, αυτό, ο νόμος του Θεού είναι νόμος, η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη, αυτή πρέπει να πάει στην κόλαση, είναι ανεξομολόγητη. Καλά, μην φοβάστε, λέει, δεν σας αδικήσω. Επήγε μπροστά στον Χριστό, την Παναγία, λέει, κύριε, λέει, ξέρω ότι δεν πρέπει να σωθεί αυτή, δεν δικαιούται. Και έτσι λέει ο Χριστός, έτσι είναι, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και η Παναγία τότε παρεμβαίνει πιο έντονα και λέει, ξέρω, λέει, έτσι είναι, αλλά η δική σου, λέει, η πανσοφία μπορεί να βρει δίκαιη λύση. Σε παρακαλώ να βρεις εσύ δίκαιη λύση, είπε στο Θεό δηλαδή, να βρει αυτόν τον τρόπο. Και ο Θεός λέει, ο Χριστός λέει, εντάξει, λέει, θα κάνω δίκαιη λύση. Θα τη στείλω πάλι πίσω, να εξομολογηθεί και να σωθεί. Και πράγματι, δεν την είχαν θάψει ακόμα, είχε καθυστερήσει η αδερφή της από το διπλανό χωριό να πάει στην κηδεία. Και αυτή αναστήθηκε. Ζήτησε πνευματικό, εξομολογήθηκε και μετά από 3 μέρες κοιμήθηκε εν ειρήνη. Έτσι είναι ένα θαύμα της Παναγίας, συγκλονιστικό. Και που δείχνει ακριβώς τη δύναμη της Παναγίας, τη μεστία. Έτσι, η μητέρα. Είναι η μητέρα μας. Και είναι γοργοϊπίκος, μας ακούει πολύ γρήγορα. Είπατε ότι το προσευχόμαστε για μια ψυχή όπως τον πατέρα του Λέοντα Εφραίμ, θα υπάρξει περίπτωση να έχουμε πληροφορία κάτι στην από το Θεό που έβαλε αυτή την ψυχή? Γιατί όχι. Απαραίτητο. Αν είναι για το καλό μας, για το συμφέρον μας. Όχι να σώσουμε την ψυχή, να έχουμε πληροφορία που πήγε. Ή μπορεί να πληροφορήσει ο Θεός κάποιον άλλο. Και να το μάθεις μέσω τρίτος. Για να είσαι πιάσει περηφάνεια. Έτσι. Ο Θεός θα βρει τρόπο να μας παρηγορήσει. Και μου κάνει εντύπωση που λέγανε και ο πατήρ Παΐσιος το λέει. Να κάνουν προσευχή και για αυτούς που είναι στην κόλαση. Και για αυτούς που ζήσανε από Αδάμ μέχρι τώρα, ποιος τους σκέφτεται αυτούς που είναι στην κόλαση. Τους δίνουμε λέει μια πρωτοκαλάδα κι αυτούς. Έτσι, μια αναψυχή. Και δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός και η αγάπη του Θεού. Γιατί ξέρετε, γιατί όταν προσευχόμαστε, δεν είναι ότι οι δικιά μας προσευχές βγάζουν στον άλλο την κόλαση, αλλά τι γίνεται. Δίνουμε δικαίωμα στην αγαθότητα του Θεού να δράσει. Έτσι ανοίγουμε τον δρόμο στον Θεό, στην αγάπη του Θεού να ενεργήσει. Γιατί η αγάπη του Θεού ψάχνει μια αφορμή. Αυτοί που είναι στην κόλαση δεν μπορούν να του δώσουν αυτή την αφορμή, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έτσι, αυτοί είναι παγιωμένοι στην κατάσταση που είναι. Εν το άδειο και στη μετάνοια, δεν μπορεί να αλλάξει εκεί πέρα ο άνθρωπος. Αλλά μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς. Και με την Εκκλησία εύχεται για όλους. Ναι, ναι, ναι, Χριστίνα. Και μια ερώτηση. Ναι. Κάποιος ο οποίος είναι γεννητή, ας πούμε, στην Ινδονησία, πώς θα γνωρίζει το Θεό? Έλαντε. Το δικό μας το Θεό. Πού θα τα ακούσει αυτά? Έτσι, δεν τον προλάβανε αυτόν ο Θεός. Είναι πολύ στόχος. Ναι, ξέρω. Έτσι είναι. Αυτή την κάνουν κάθε χρόνο, κάθε εξάμεινο. Εδώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που τα ακούμε κάθε μέρα. Οι φοιτητές θεολογικής σχολής. Ναι, τι θα γίνει με αυτούς, λέει. Ναι. Καταρχάς, κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας τη φωνή του Θεού. Πώς? Με τη φωνή της συνείδησης, έτσι, η συνείδησή μας. Μόνο αυτό αν άκουγε ο άνθρωπος, θα τον έβρισκε τον Θεό. Μόνο αυτό. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε και άλλα. Έχουμε και όλη την αποκάλυψη, τη φυσική αποκάλυψη, όλη αυτή την υπέροχη δημιουργία, ας πούμε. Αν τα δεις αυτά, σου είναι απλή λογική, όχι, πάλι θα βρεις τον Θεό. Έτσι θα το βρεις. Επομένως δεν είναι ότι αυτή είναι στερημένη. Θα ήταν άδικος αυτός. Δεν είναι καθόλου στερημένη. Ξέρετε τι γίνεται, δεν θέλουμε. Εδώ εμείς δεν θέλουμε. Μας τα δίνει έτοιμα ο Θεός, μας βαφτίζει, μας κάνει την ελεύθερη δωρεά. Και πάλι λέμε όχι, δεν σε θέλω. Πόσοι λένε ναι στο Θεό, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αν κρίνεις από αυτούς που πάνε στο τραπέζι του, κάθε Κυριακή, το 3% πάει. Στο τραπέζι που μας τρώνε ο Θεός κάθε Κυριακή. Μόνο από αυτούς βλέπεις, καταλαβαίνει ο Θεός αν τον αγαπάς ή όχι. Όταν σε καλεί κάποιος και δεν πας, δεν θέλει και η προσφυγία να καταλάβει ότι δεν τον αγαπάς. Έτσι. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουν την αγάπη του Θεού αυτή, ας πούμε, εμείς την έχουμε, ή ότι με ερωληπτεί ο Θεός, ή ότι δεν τους προλαβαίνει ο Θεός. Όχι, μα τι Θεός θα ήταν, αλλά τις προλάβαινε. Γιατί τι λέει, εγώ λέει χτυπάω την πόρτα. Δεν είναι ότι εμείς του χτυπάμε και δεν μας ανοίγει. Εκείνος μας χτυπάει και δεν του ανοίγουμε. Το λέει στην Αποκάλυψη. Και χτυπάει σε όλους. Ή μόνο στους Έλληνες, ας πούμε. Σε όλους χτυπάει. Αλλήμον αν δεν χτυπούσε σε όλους. Δηλαδή, διάλειτε είναι απότευα, ας πούμε. Οι βουδιστές του αυτοί στην Άπα Ανατολή. Όχι, παιδιά του είναι όλοι. Αλλά... Ναι. Πώς θα μπορεί να διδάξει τόσο από μία χρόνια συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό λέω. Θα τους διδάξει η συνείδησή τους, Χριστόν, πρώτον. Δεύτερον, η φυσική αποκάλυψη. Αν τα ακούσουν αυτά, τα ακολουθήσουν αυτά, θα το βρουν το Θεό. Έτσι, ξέρω περίπτωση ένας Ιρακινός τώρα, ας πούμε, από μουσουλμάνους και λοιπά, βαφτίστηκε ορθόδοξος και ξέρουμε πως έχει γίνει και μοναχός. Αλλά γιατί? Γιατί άκουσε τη φωνή της συνειδησιώς του, που του έλεγε δεν πρέπει να κάνεις αυτή την ατιμία, που τον προέτρεπα να κάνει, όντας συμβολογράφος. Και τον πιέζανε, τον βασάνιζαν, τον βάζανε στη φυλακή. Αλλά αυτός λέει, όχι, εγώ θα ακούσω τη συνείδησή μου, εγώ ορκίστηκα να μην κάνω ατιμία. Μουσουλμάνος. Και επειδή ακριβώς άκουσε τη συνείδησή του, δηλαδή τη φωνή του Θεού, ο Θεός τον έβαλε στην Ορθοδοξία. Τον έβαλε στο φως. Έτσι, ο Γιάννης πρώτη και μετά ο Γιώργος, ναι. Ένα παρακλήσιο, βέβαια, όχι με ξενοαλόφυσκο, αλλά με Έλληνα, στην Κρήτη, τον γνώρισα, πριν μεγάλος του Λίγια τώρα, ο οποίος ήταν αγράμμα. Και εκεί που ζούσε ήταν σε μια άγρια κατάσταση, σε κάτι βουνά της Κρήτης τώρα, και όμως και πρόβα, και εγίδια. Ούτε πληροφόρηση από άλλους είχε, ούτε εκκλησίες είχε, ούτε τίποτα. Και ένα βράδυ όπως καθότανε, μου έλεγε, άνοιξαν τα μάτια μου. Παρότι η όρασή του δεν ήταν και τόσο καλή, και μάλιστα τα λέγει και λίγο χαρτοαγωγώντας, δεν πάω το μπούκαλα, έχω δουλέψει εδώ, δεν τα βλέπω την ίδια. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή την αποκάλυψη που είδε στον ουρανό, τον ένα στον ουρανό, ότι υπάρχει Θεός, κάποιος το έφτιαξε, ξεκάθισε και έφτιαξε, αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος προσευχής και πολύ μεγάλης θεολογίας, παρότι δεν έχει τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο, που τον, θα τον ζήτευαν πολύ έτσι, θεολόγοι και μοναχοί και ρωμανοί. Αυτό έτσι σαν κατάσταση για τον ότι από το πουθενά ο Θεός δίνει καταστάσεις, δίνει απαντήσεις, και στον οποίο αρκεί να έχει τα μάτια στα αυτιά σου ανοιχτά. Ο Μέγας Αντώνης τι έλεγε, εγώ δεν διαβάζω βιβλία, το βιβλίο μου είναι η φύση. Η φύση, η δημιουργία. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, λέει ο Δαβίδ. Δηλαδή, άκουγε ο Δαβίδ τις φωνές των ουρανών. Φωνάζουν οι ουρανοί, φωνάζουν τα στέγια, φωνάζουν. Διηγούνται και δόξα του Θεού. Αλλά για ποιους, για αυτούς οι οποίοι έχουν αυτιά να ακούσουν. Ο Γιώργος Πέτρης. Ας πούμε μια οικογένεια μουσουλμάνων, το παιδί τους ουσιαστικά το έχουν οδηγήσει στον μουσουλμανισμό. Και ειδικά μάλλον πολύ, άμα θέλουν πολύ στο Μωάμεν, θα έχουν γίνει παραδικοί μουσουλμάνοι. Αυτό είναι το παιδί δεν το έχουν επνέξει συνείδηση φυσικά. Δεν ξέρω, εμάς που μας οδηγούν από μικρούς στον χριστιανισμό, δεν μας οδηγούν. Στο σχολείο, ξέρω, μας βαφτίζουν, μετά μας πάνε στην εκκλησία από μικρά. Πόσα από εμάς τα παιδιά μένουν στην πίστη. Από στην ηλικία τώρα, ας πούμε, πόσες πάνε στην εκκλησία. Μόνο εσύ. Από τις τάξεις, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή, κοίταξε, όσο και να πιέσει ο γονιός, το παιδί θα κάνει την επανάστασή του. Και θα τοποθετηθεί. Στην εφηβεία γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε και η αγωγή είναι ό,τι προλάβεις μέχρι τα 10 χρόνια στο παιδί σου. Μετά μην ψάχνεις να το συμμαζέψεις το παιδί. Λοιπόν, και αυτοί και οι μουσουλμάνοι όλοι περνάνε την εφηβεία τους. Έχουν την τοποθέτησή τους, την προσωπική μετά. Μπορεί να σου έχει κάνει πλήση κεφάλου από μικρό, αλλά μετά εσύ μόνος σου το υιοθετείς ή το απορρίπτεις, το κάθε τι. Γιατί εμείς, ας πούμε, οι περισσότεροι νεοέλληνες θα έχουμε απορρίψει την πίστη μας. Γιατί δεν μας οδήγησαν σωστά στην πίστη. αν το πούμε έτσι, οι γονείς μας, γιατί και ήδη δεν είναι στην πίστη. Είναι απλώς ένα επιφανειακό πράγμα που σου λέει να πας, αλλά με μέτρο στην Εκκλησία. Μη σε πας, είναι παπάς και γίνεις της κόλλητος και φανατικός και κολλημένος και μεσαιωνικός και όλα αυτά. Να είσαι ελεύθερο πνεύμα, λέει, ευρύ πνεύμα, ο άνθρωπος έχει και άλλες ανάγκες, εντάξει, θρησκεία. Ναι, όλα αυτά τα ανόητα πράγματα. Και το περνάνε στα παιδιά, φυσικά και το παιδί μετά, επειδή δεν έχει ζήσει τίποτα, επειδή ο γονιός δεν ζει τίποτα από τον Θεό, το απορρίπτει. Αν όμως μπει στη διαδικασία να το εξετάσεις και να πειραματιστείς, να πεις για αυτά σου, να το δοκιμάσω. Και αν δω ότι δεν λειτουργεί, να το απορρίψω. Αλλά εμείς το απορρίπτουμε πριν το δοκιμάσω. Να κάνεις ένα πειραματισμό, σε ένα χρόνο θα ζήσω ακριβώς όπως λέει ο Χριστός. Να δω τι θα μου συμβεί. Αν θα έρθει αυτή η ειρήνη που λέει, αν θα έρθει αυτή η χαρά, και αν δεν τα γευτείς, τότε τα λέμε. Όχι ένα χρόνο, μία μέρα αν τα ζήσεις. Μία ώρα. Αν τα ζήσεις, θα δεις ότι έρχεται μέσα στο Θεό. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι στο περιβάλλον, σε εμάς είναι, μέσα μας είναι. Έτσι, στην καρδιά μας είναι. Η οποία, ξέρετε τι γίνεται, αγαπάει το σκοτάδι. Ο Χριστός ήρθε και οι άνθρωποι τον απέρριψαν. Γιατί, λέει ο Άγιος Άνης Θεολόγος, «Ειν γαρ πονηρά αυτόν τα έργα». Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Ήτανε κακά δηλαδή. Και γι' αυτό δεν ήρθαν στο φως. Για να μην ελεγχθούν. Γιατί στο σκοτάδι το κάνεις ανεξέλεκτα το κακό. Οπότε όλος δεν έρχεται στο φως. Γιατί αν έρθει στο φως, θα πρέπει να αφήσει τα πονηρά έργα. Αν δεν θέλει να γίνει ρεζίλη. Έτσι, και δεν θέλει να τα αφήσει, τα αγαπάει. Υγάψαν το σκότος μάλλον ή το φως. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι τα αγαπάμε τελικά τα πάθη μας. Είναι φοβερό, αλλά εκεί φτάνει ο άνθρωπος να αγαπήσει το κακό, τη διαστροφή. Ναι, είναι φοβερό. Διάβασα πρόσφατα σε ένα φιλάριο του συνέχεια ενός αρχιμανδρία την Έλληνα Θεότητα, που αναφέρονται σε αυτό το θέμα που μιλούσαμε εδώ για τα μουσουλμάνα και τα καθόλου του, και όπως μου είχε κάνει εντύπωση, έκανε ένα σχολιασμό και μια σύγκριση ανάμεσα στις γυναίκες της Ορθόδοξης, τις Ελληνίες και τις μουσουλμάνες της γυναίκες. Και φαντάζομαι ότι παρόμοιες σκέψεις που αυτό και τους άντρες, δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Και έλεγε ακριβώς, άραγε λέει ο Θεός για ποιες αγαπάει, ποιες ευρωπιές θεωρείς που είναι πιο κοντά στην αλήθεια, τις Ελληνίδες που μπορεί να είναι ορθόδοξες σε μένα, αλλά έτσι είναι δίνοντα σένα, γίνονται, μιλάνε έτσι προσβλητικά, δεν το μπορείς να τις κάνεις να παρατηρήσεις, έλεγε ο Αρχιμανδρίτης και επανασταθούν και αγαπηθούν και γεννηθούν, ή τις μουσουλμάνες που είναι ταπεινές, ξέρω εγώ, σε είναι σε μια μέρες, κάνουν υπομονή, να μην έχουν την ανάγκη που είχαν σε φάση ζήτους, ας πούμε, και δέχονται αδιαμαρτύρητα τον πατέρα του που θα τους παντρέψει με κάποιον άντρα και τον τύπο που δεν σου. Και κάπως έχει φέρει εντύπωση αυτή η σύγκριση. Που ίσως τελικά δηλαδή όμως να είναι και δύο διαφορετικά τα μέτρα που θα μας συγκεκριμάσει με αυτό δηλαδή από την Θάγκη. Και επίσης κάτι που ήθελα να ρωτήσω τώρα είναι έχουν και μουσουλμάνια εκεί και άλλα άλλα θρησκεύματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε καμία περίπτωση. Δεν είναι άγιοι, είναι άγριοι. Είναι άγιοι ή δαίμονες άγιοι. Πώς? Δεν έχουν. Δηλαδή έχουν ό,τι και να είναι. Όλα τα άλλα είναι στην πλάνη. Για να είσαι άγιος πρέπει να έχεις το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μόνο στην Ορθοδοξία. Ούτε στα άλλα, στα δόγματα. Προσέξτε, όχι θρησκεύματα, δόγματα. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί το λέει ξεκάθαρα ο Θεός ότι εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, πού δύναται σε αυτή τη βασιλεία. Εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, σημαίνει αν δεν βαφτιστείς. Στα άλλα δόματα δεν υπάρχει βάφτισμα. Δεν υπάρχει. Πώς? Καλός ανθρώπους. Μπορεί να έχεις καλός ανθρώπους. Αλλά δεν έχεις. Αν είναι επίσης. Ψευτοθαύματα κάνω. Ο διάβολος κάνει ψευτοθαύματα. Κάνει κάτι τρίκα, ας πούμε, τα οποία είναι φαινομενικά θαύματα, αλλά δεν είναι αληθινά. και το, ο σκοπός της στο βάθος είναι να σε βλάψει, να σε κερδίσει την εμπιστοσύνη και μετά να σε καταστρέψει. Γιατί είναι μισάνθρωπος, είναι ανθρωποκτόνος, όπως λέει η Γραφή. Το μπορεί να αναφέρει το Χριστό, τον δεν παραδέχεται, τον δέχεται σαν και τι λέει ο Χριστός, ότι όποιος ο Θεός, ότι δεν μπορούμε να πάμε στον Θεό παρά δια του Χριστού. Και δεν μπορείς να λες ότι είναι καταραμένος αυτός που λέει ότι ο Θεός έχει γιο. Αυτό λένε οι μουσουλμάνοι. Και το γράφουν μάλιστα στο τέμενο στο Μάριο, στα Ιεροσόλυμα. Με χρυσά γράμματα. Δηλαδή βρίζουν τον Χριστό. Έτσι, επομένως, είναι αυτό που έκανε και ο Άγιος. Υποβιβάζει τον Χριστό σε κτίσμα, σε δημιούργημα. Και δυστυχώς, ξέρετε, αυτό το έχουμε πάθει κι εμείς. Αδιόρατα μεν, πώς το έχουμε πάθει. Δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Τη Ανάσταση του Χριστού. Σου λέει, ότι είναι ο Χριστός για σένα, είναι καλός άνθρωπος, είναι πολύ καλός. Πολύ καλά αυτό μας είπε. Αναστήθηκε. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Εκεί κολλάμε. Η Ανάσταση είναι σημείο αντιλεγόμενο. Για μας, όχι για τους ξένους. Για μας. Γιατί αν πιστεύεις Ανάσταση του Χριστού, θα πιστεύεις και στη δική σου μετά. Αλλά πόσοι πιστεύουμε στην Ανάσταση από τους Έλληνες τώρα. Πας εκεί στις κηδείες και ακούς κάτι επικηδείους να τραβάς τα μαλλιά σου. Ναι. Ούτε οι δωλολάτροι δηλαδή δεν κάνετε τις επικηδείες. Να είναι ελαφρό το χώμα που σε σκεπάζει, λέει, και είναι κάτι πράγματα. Τίποτα για Ανάσταση νεκρό, για ελπίδα, για χαρά, για αιώνια ζωή και αυτά. Και κάτι θρήνους και κοπετούς και κλαθμούς που τους κάνανε οι δωλολάτες, οι γυναίκες που σκυζόντουσαν, ας πούμε, γιατί δεν είχαν ελπίδα. Αλλά ένας χριστιανός να μην έχει ελπίδα, δεν είναι χριστιανός πια. Δεν έχει ελπίδα Αθανασίας. Αλλά γιατί δεν την έχουμε την ελπίδα, εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί δεν τη ζούμε. Γιατί για να έχεις ελπίδα, πρέπει να έχεις ζήσει κάποια πράγματα. Να έχεις ζήσει το Θεό, έστω λίγο. Να έχεις καταλάβει τι είναι ο Θεός. Να έχεις μπει μέσα στην Εκκλησία δηλαδή. Όχι σωματικά, αλλά οντολογικά. Να έχει αλλάξει το είναι σου ο Χριστός. Γιατί κοιτάξτε, στην Εκκλησία αυτό παθαίνουμε. Αλλάζουμε στην ουσία μας. Λέγαμε τώρα για τους μουσουλμάνες και για τους χριστιανές. Δεν υπάρχει σύγκριση. Να σας το πω ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Πώς μπορείς να συγκρίνεις έναν άνθρωπο με τρίγωνο τραπέζι, ας πούμε. Πόσο διαφέρει ένας βαφτισμένος από έναν αβάφτιστο. Ό,τι και να είναι οι Ελληνίδες είναι βαφτισμένες. Οι άλλες είναι αβάφτιστες. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, μεν οι συμπεριφορές τους, ας πούμε, είναι πιο πολύ χριστιανικές εντός εισαγωγικών, ας πούμε, των μουσουλμανίδων. Αλλά δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί ο βαφτισμένος έχει πάρει το Θεό μέσα του. Και λίγο λέμε ότι διαφέρουμε όσο διαφέρει ένας άσκητο ένα τραπέζι. Διαφέρει ένας βαφτισμένος από ένα βάφτιστο. Δηλαδή είναι τέτοια η κατάθεση μας έχει κάνει ο Θεός, που θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι να σας πω, δηλαδή, τα μεγαλύτερα θαύματα. Και εμείς κοιμόμαστε. Δεν αξιοποιούμε αυτό το θησαυρό. Αυτό καταλάβανε οι Άγιοι και τρελάθηκαν, ας πούμε, και πήραν τα βουνά. Σήμερα έχουμε το θησαυρό μέσα μας. Λίγο τον βρήκαν και τα πουλήσαν όλα, τα διαλύσαν όλα. Σου λέει, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τι μου λες τώρα για κοσμική καταξίωση και καλή γνώμη του κόσμου και αξιοπρέπεια και ξέρω τι. Τίποτα. Να αξιοποιήσω αυτό το θησαυρό. Είναι αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή, έχεις 3 εκατομμύρια στην τράπεζα και είναι σαν να μην τα έχεις. Γιατί δεν πας να τα πάρεις. Ναι, ναι. Άρα είμαστε σε κατάσταση ανοιχτών γάμων. Δεν μπορεί να υπάρξει γάμος. Ο έρωτας είναι σε δεν μπορεί να υπάρξει. Ο γάμος, τι είναι ο γάμος? Είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρχει μυστήριο εκτός Εκκλησίας. Όταν ο άλλος είναι αβάφτιστος, είναι εκτός Εκκλησίας. Πώς μπορεί να γίνει ένα τραπέζι με έναν άνθρωπο, γίνεται? Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι πολιτικό γάμο, δεν θα έκανε. Αυτό είναι επίσημη κορνεία. Κορνεία με σφραγίδα. Ναι, και πληρώνει κιόλα. Εντάξει, τι κάνει κάποιο ο οποίο αγαπεί αλλόχρηστη. και αυτοί παραμένουν στις θρησκείες. Εκεί κάνεις την επιλογή σου. Είσαι από σώσεις και έναν άνθρωπο πάνω. Ναι, αλλά αν δεν καταφέρεις να πεις με γιατί ακολουθεί όπως ενδελέπει η κοινωνία είναι Ισλαμιστής. Επιτρέπεται το από το... Δεν μπορείς να την παντρευτείς, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να την παντρευτείς. Καλά, δεν μπορείς, δεν επιτρέπεται. Εντάξει, το κάνεις, το κάνεις. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Δεν διαβάζουν και ένα δύο γάμους. Ένα καθορθόδοξο τυπικός και ένα καθορθόδοξο. Κοιτάξτε, το τι γιατί δέχονται και το τι κάνουμε. Απέχει πολύ από την αλήθεια για τους κανόνες της Εκκλησίας, δυστυχώς. Τώρα, γιατί το κάνει η Εκκλησία, θα μου πείτε. Για να μην γίνει κάτι χειρότερο. Πάει ο άλλος και αυτοκτονήσει, ας πούμε. Σου λέει προκειμένου να αυτοκτονήσει, άντε. Κάνε το εκεί. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι, σου λέει, πολύ να πανευθύνει. Ναι. Να σας πω ο φόβος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να μισέ έτσι από αυτόν τον άνθρωπο θα μπορούσε να πιστώσει 5, 6 χρόνια. Να γίνει. Τον άλλο, ας πούμε, ξέρω περιπτώσεις που βαφτιστήκαν μετά από 5 και 6 χρόνια. Και αυτές περιπτώσεις ξέρω. Ίσως και μαζί την προοπτική το κάνει. Γιατί έχει ξεκάνει με ετερόδοξους. Όχι με αλλόδοξους όμως. Με μουσουλμάνους. Με τη μορφή μουσουλμάνου του αντιλήσει το πιθανό. Το πιο πιθανό. Μάλιστα. Πιο εύκολα κολλάς την αρρώστια του άλλου. Παρά τον φέρνεις σε κατάσταση υγείας. Έτσι. Τον θεραπεύεις. Σταματήσω να κουραστήκατε μόνο. Όχι, εγώ δεν κουράζομαι, χαίρομαι. Έτσι, και σας το λέω ότι ανανεώνομαι και εγώ που μας κάνει. Τώρα, για να διαβάσω και γρήγορα, αυτό το θέμα που συζητήσαμε πριν από κανένα χρόνο περίπου με κάτι συναδέλφου, μεγαλύτερη ηλικία από μένα. Και είχα αυτή την άποψη και εγώ δεν μπορούσα να προβλέπεται κανείς γυναίκα από άλλο θρησκευμα. Και παίρνουμε. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι οι τρεις από αυτούς θα παρουσιάζουν οι Γερμανίδες. Και είχαμε έτσι μια πολύ μονίδα. Και λέγαμε, τι πάθα να ζει, πόσο πολύ έτσι. Και οι τρεις ήταν σπουδαρμένες στη Γερμανία και παρευθήκανε. Να πούμε κάτι άλλο. Πριν κήπησα της Νορβηγίας, χώρα του Βασιλέου, ακόμη και στο ίντερνετ και τη σελίδα και κατόρθωσε λέει να μιλάει με τους αγγέλους και λέει δύο μαθήματα σε όποιον θέλει πώς θα μάθει να μιλάει με τους αγγέλους. Τώρα δεν γίνεται, είναι άγγελοι σκότους, όχι φωτός. Ναι, ο διάβολος κάνει πολλά, έτσι, πάρα πολλά και μετασχηματίζεται και εισάγγελο φωτός. Είχα μια περίπτωση εδώ στα Άγιος με ένα μοναχό ο οποίος για 3 χρόνια υποτίθεται ότι έβλεπε τον αγγελό του και δεν το είχε εξομολογηθεί στο πνευματικό του. Εδώ είναι το σφάλμα, έτσι, η παγίδα, να μην το πεις. Γιατί το λέει, μην το πεις. Γιατί να το πεις, γιατί. Και μόλις το είπε, κατάλαβε ο πνευματικός, τον δούλευε άγρια ο πονηρός, 3 χρόνια. Και δεν είναι απλώς να κουβεντιάζεις με τον πονηρό, ας πούμε. Εντάξει, κάνω μια κουβέντα. Αλλά ο πονηρός έχει από πίσω την ουρά του, ας πούμε. Δηλαδή θα έχει συνέπειες αυτό το πράγμα, δεν θα σε αφήσει έτσι. Σκοπός του πονηρού είναι να σε κάνει να αυτοκτονήσει, να πεθάνει, να διαλυθεί, να χάσει την ψυχή σου. Και του λέει, πού το ξέρεις ότι είναι ο αγγελός σου? Μα λέει, πώς έτσι, είναι φωτεινός. Μου λέει πράγματα, μου αποκαλύπτει. Λέει, κοίταξε να του πεις όταν θα ξανάρθει να σου πει τι έχω στο μυαλό μου. Εγώ θα βάλω κάτι τώρα στο μυαλό μου. Και αν είναι ο αγγελός σου, θα σου πει τι έχω στο μυαλό μου. Αλλά πώς ξέρει, μη σου ξεφύγει. πήγε εκεί, το ξαναεμφανίστηκε και του λέει ο μοναχός, λέει, κοίταξε, θα μου πεις τι έχει βάλει ο πνευματικός. Ο διάβολος, ήταν ο διάβολος πίσω από αυτό, φαινομενικά τον άγγελο. Έβλεπε, αλλά ουσιαστικά ήταν ο πονηρός. Πήγε να το ξεφύγει. Όχι, λέει, θα μου πεις αυτό το πράγμα. Οπότε έγινε μια φοβερή μεταμόρφωση, αυτός ο άγγελος έγινε ένα φοβερό κτίνος και του λέει, θα σε πνίξω και όρμησε πάνω του. Αλλά επειδή έκανε ευχή ο πνευματικός, δεν μπορούσε να το κάνει τίποτα. Αλλά φανερώθηκε. Δεν μπορούσε να μην φανερωθεί. Αλλά βλέπετε πόσο είναι ανασφαλές, δηλαδή να μην έχει κανείς πνευματικό. Αυτή τώρα της Νορβηγίας την προτεστάντησα. Τρέχα γύρω εκεί, είναι. Λουθιανή. Και βλέπει αγγέλος. Την δουλεύει άγρια, δηλαδή. Αλλά έχει δουλειά να αναπτύσσει. Εννοείται. Για πες, Γιώργο. Εγώ έχω πει ότι άμα σου εμφανιστεί άγγελος ή άγγελος και ταραχθείς με τα σύνορα, δεν είναι. Δεν είναι απάτη. Ενώ πρέπει κανονικά να χαρείς. Ισχύει αυτό. Ισχύει βέβαια, γιατί οι άγγελοι σου παίρνουν το φόβο. Ανθρώπινα, το ξαφνικό σου με τις παρουσίες μπορεί να σου δημιουργήσει κάτι, αλλά αμέσως ο άγγελος θα σου πει μη φοβάσαι, είσαι ειρήνας. Στον παίρνει το φόβο. Ενώ το πονηρό πνεύμα δεν στον παίρνει, σου φέρνει ταραχή. Και μίσος και πολλά άλλα πράγματα, άσχημα. Ενώ ο Θεός και οι άγγελοι σου φέρνουν το καλό, την ειρήνη, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Και έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς και αν αυτό που ζει είναι του Θεού ή είναι του διαβόλου. Αλλά δεν συμφέρει να το ψάχνει μόνο στο χαρακτήρι, με το πνευματικό του να το βλέπει. Το κάθε τι. Από το όρος. Να σας πω. Έκανε γέρος. Σας έχω πει για ένα τυφλό μοναχό, ο οποίος το είχε μαράζει που ήταν τυφλός και ήταν εδώ στην περιοχή μας και ήθελε να δει το φως του κι αυτός, ας πούμε. Και λέει να πάω στην Παλουκλή, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που είναι η ζωοδόφος φυγή, που κάνει πολλά θαύματα η Παναγία, να παρακαλέσει την Παναγία να με κάνει καλά. Πήγε εκεί, παρακαλούσε, μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, τελικά του εμφανίστηκε η Παναγία, του λέει τι θέλεις εδώ, αν την έλεγχα, κάπως έτσι τον είδε, θυμάμαι τώρα κάπως. Λέει, Παναγία μου, θέλω να με κάνεις καλά, λέει, γι' αυτό ήρθα εδώ. Τι θέλεις και έρθεις εδώ, λέει, εγώ είμαι συνέχεια εκεί πέρα, που είσαι. Εδώ καμιά φορά έρχομαι για τους κοσμικούς να τους κάνω καλά. Γύρω πίσω, λέει, Ειρήνη, δεν είναι για το καλό σου. Άμα είναι για το καλό σου, θα στο είχα δώσει εγώ το φως. Δεν σε συμφέρει πνευματικά να βλέπεις. Κατάλαβε. Και έχει σημασία αυτό, λέει, που είπε η Παναγία, δηλαδή, ότι είναι συνέχεια εδώ πέρα. Και εσείς τώρα που είστε εδώ, δηλαδή είστε μέσα στην αγκαλιά της Παναγίας και προσεύχεστε. Να παρακαλάτε. Και ό,τι δίνει ο Θεός, αυτό είναι πάλι δίδαγμα, είναι για το καλό μας. Έτσι και μια σωματική αναπηρία ακόμα και οτιδήποτε είναι. Γιατί ο Θεός βλέπει το αιώνιο καλό, δηλαδή τη σωτηρία της ψυχής. Όχι να περάσουμε καλά εδώ. Έχει πολλές ιστορίες εδώ βέβαια. Αν κανείς αξιοποιήσει τη διαμονή του σωστά, ειρηνεύει με όλα. Και με τα ζώα και με τα... Ήταν ένας μοναχός εδώ στον Άγιο Βασίλειο. Βέβαια, το προφήτη της Ηλίας, έκανε και ξενάγηση, να σου κάνει και ξενάγηση. Αυτό το γονό λέγεται προφήτη της Ηλίας εδώ πίσω. Και ήθελα στην εκκλησία πάνω, είναι προφήτη της Ηλίας. Από πίσω είναι ο Άγιος Βασίλειος. Είναι η πιο ασκητική περιοχή του Αγίου Όρους. Δεν έχει ούτε νερό έχουν αυτοί εκεί πέρα. Μολάστηκα το κουβαλάνε από μακριά. Και ένας τέτοιος γέροντας κάποτε βρήκε ένα ζαρκαδάκι, εδώ έχουν ζαρκαδάκια στο όνος. Πολύ χαριτωμένα, πολύ όμορφα. Το που είχε σπάσει το πόδι του, κάτι είχε παραπατήσει. Και με πολύ ιστορική πήρε, το έβαλε ένα ψευτονάστικα, ας πούμε, ένα ξυλάκι, του το έδεσε. Και του λέει, φύγε τώρα και σε ένα μήνα να έρθεις να στολίσω. Θα πεις τι λέει τώρα, κατάλαβε το ζαρκάδι που του είπε. Κατάλαβε μια χαρά. Σε ένα μήνα ήρθε, χτύπησε την πόρτα, το ζαρκάδι του είσαι το νάρτηκα και το ήταν καλά. Και το... θα πεις για τέτοια πράγματα. Ναι. Πώς άλλη Σεραφείμ είχε την αρκούδα, ας πούμε. Και κερνούσε τους επισκέπτες με το μέλι που του φέρνει η αρκούδα. Και βέβαια για τα φίδια και όλα αυτά. Μας πήρε και την ιστορία για την μοναστήρα εδώ κάτι έτσι, καμιά συνέχιση, κανένα αυτό. Θα πούμε, ναι. Μη φύγουμε τελείως. Την εκκλησία. Δεν ξέρουμε. Ναι, να πάμε στην εκκλησία. Πώς εκκλησία και τι έχουμε και τι έχουμε. Τις μολυσμένες αγίες που θα δω. Δεν έχει πάντα εξουσία, ορισμένες ώρες. Ο δεμοσμένος δεν είναι πάντα υπό την κυριαρχία, την πλήρη. Όταν αυτό που φαίνεται να παθαίνει μια κρίση, ας πούμε, τότε είναι που κυριαρχείται. Ναι. Τις άλλες ώρες μπορεί και να το βλέπεις και να μην καταλαβαίνεις ότι είναι δεμοσμένος. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Πολλές φορές δεν θέλει να κάνεις το διάβολο. Και δεν θέλει, μπορεί να είναι κρυφός. Έχεις επαφή με σταυρό, με τέτοιο. Ναι, με αγιαγίξα. Είχα δει στην Αθήνα μια περίπτωση, μια κοπέλα. Της πήγαν, ήταν όρθια αυτή. Της πήγαν τα αγιαγίξα να τα προσκύνσει και δεν μπορούσε να προσκύνσει. Όχι την πλησιάζει, αυτή ήταν κατά πίσω. Λες, θα πέσει έτσι μονοκόμματη προς τα πίσω. Θα χτυπήσει το κεφάλι. Δεν μπορούσε να τα κουμπίσει. Καημένη, ναι. Είναι φοβερό πράγμα. Μια χρονιά του Μαγιουρίτου που είχε το άξιο μες πίσω, ήταν λυκύμια μια κοπέλα δεμονισμένη, που είχε γίνει καλά και την ημέρα, ας πούμε, και βάλανε την ερήσυχη, και προσκύνησε η Παναγία. Μετά από ένα τεσσάρτη κάτω από δεκαθούν, το οποίο όντως οι γονείς τους ήταν και αυτοί εκεί πέρα και κλαίγανε αυτοί για το θάμα που γίνει. Είμαστε, θεραπεύτηκε. Πριν γίνουν καλά, δεν μου την αζηγώ στο τάσο, θα πω ότι να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας Μητρίας. Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας, για να λύσει τα έργα του διαβόλου, που λέει η Γραφή. Λοιπόν, φώναζε, όταν ελπιστέρω τον δαιμόνιο και φώναζε, ο Αλεξία ακούγονταν μια χρυσά, αυτός δεν καταλαβαίνει. Έτσι από αυτό άλλο μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και στα χρόνια του βλέπετε πόσους λέει θεράπευσε από δαιμόνια. Πάρα πολλούς. Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή που λέει είχε 7 δαιμόνια. Γιατί είχε εξαχριωθεί η ανθρωπότητα. Και πάλι ξαναγυρνάμε στα ίδια τώρα σιγά σιγά. Ξαναγυρνόμαστε στην λατρική κοινωνία. Και πάμε από το κακό στα χειρότερα, λέει. Τώρα καταστροφή του δημιουργού του Θεού. Το περιβάλλον. Καταλάβουμε κουβέντα και τέτοια. Εσάς που σε ποιο εμφανιστεί λίγο για τον Θανάση. Κι αν μας το πω δεν πήγα. Όχι, έτσι απλά. Αν σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό, κάτι. Όχι. Να έρθει να σας... Πράγματα προσωπικά έχω στη ζωή μου, αλλά για τον πονηρό, ξέρεις τι γίνεται, όταν κανείς είναι στην υπακοή, δεν αφήνει αυτός. Δεν αφήνει. Ο διάβολος εμφανίζεται πιο πολύ στους μπερδεμένους. Ποιοι είναι μπερδεμένοι, ο Ιανδρικιώτος Πορφύριος τώρα για αυτά. Είναι υπερήφανοι. Δηλαδή αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Αυτός είναι υπερήφανος. Αυτός που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. σου λέει εγώ θέλω αυτό το πράγμα, πιστεύω αυτό το πράγμα, η γνώμη μου είναι αυτή, νομίζω αυτό, έτσι, εγώ νομίζω ότι αυτός είναι περήφανος. Έτσι, έχει την ιδέα ότι ξέρει, ότι μπορεί, ότι είναι ικανός, ότι είναι καλός. Ναι, σε αυτόν εμφανίζεται. Του κάνει κόλπα δηλαδή, γιατί συγγενεύουνε. Και ο διάβολος περήφανος είναι. Έτσι, έχει το ίδιο φρόνημα. Ενώ σε ένα που κάνει το κουρίδι, δηλαδή προσπαθεί να είναι ταπεινός, δεν έχω συγγένεια. Δεν το εμφανίζεται. Τώρα σε αυτοί όλοι οι πλανεμένοι, ας πούμε, και οι φωτισμένοι και οι φωτισμένες που κυκλοφορούν, είναι πατημένοι από το διάβολο, γιατί έχουν περηφάνεια. Ποιος εσύ να δεις την Παναγία και τον Χριστό και λέει, ναι, τον βλέπω συνέχεια, λέει. Έτσι, εύκολα βλέπεις τον Χριστό. Και την Παναγία. Το είδος ο διάβολος, αν θέλει να μετανοήσει, θα σου πει θέλει. Άμα θέλει, αλλά δεν θέλει. Δεν θέλει. Έτσι, αυτή είναι η διαστροφή του. Τα λέπρος. Ο Θεός δεν στείλει την αγάπη του ούτε από τον διάβολο. Ούτε από την κόλαση. Και στους κολλασμένους ο Θεός δίνει την αγάπη του, αλλά δεν την παίρνουν. Δεν την δέχονται. Και στην κόλαση υπάρχει ο Θεός, παντού υπάρχει. Αλλά δεν το θέλουν. Αυτή είναι η διαστροφή μεγάλη. Να το βλέπεις εμάς. Τι μου λες για Θεό και τότε. Τι είναι αυτά μπροστά. Δεν με απασχολεί το θέμα σου λέω. I don't care. Να αποσχολήσω. Τι μου λες τώρα. Εγώ τα έχω όλα. Με τη άνεση πως λειτουργεί, ας πούμε. Και νιώθει ο άνθρωπος μια ψευτοαυτάρκεια, ας πούμε. Ένα φορά φέρνουν και εμείς τι είμαστε. Και δεν γνωρίζουν μια άλλη πιστεύω. Εφίλω. Θυμάμαι και θα σας θέλω να δίνω κάποιες στιγμές κάτι πάση που μαζεύω ότι ήταν διάφορα. Και ήταν ένας μουσουλμάνος, ο οποίος άνθρωπος έψαχνε. Και έλεγε, ας πούμε, διάβασα λίγο που καταγράφει το Ευαγγέλιο, το δικό σας, για να δω τι λέει. Και λέει, λέει, θετικά τώρα, in the beginning was the world. Και ρωτήσω τώρα αυτός, how can the world exist? Μετά το σπέρασε να κοιτάει μια λέξη αυτό, σημαίνει τα αγγλικά. Εκεί πώς μπορεί να υπάρξει μια λέξη. Δεν καταλάβαινε τι λέει το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν σε μια γλώσσα που ουσιαστικά και σε μια αναγκαστική που δεν είναι τίποτα όπως το διάβαζε. Να αρκετήσουμε την ευθύνη μας που διάβαζε δεν φτάνουν στο Θεό μερικές φορές. Αν όμως του έδειχνε στο Θεό και μπορείς άμα είχε. Αν συνεχίσει να ψάχνει κάτι σαν αρνία ας πούμε η πρόθεση, πιστεύω εδώ στην επανέλθεια τώρα δεν θα μου πεις αλλά. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η μετάφραση, αλλά η μετάφραση που κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, αν τα ζούμε αυτά, θα το έπαιρνε το μήνυμα ο μουσουλμάνος. Γιατί, ναι, αν σε σένα, ας πούμε, σε μένα, έβλεπε τον Χριστό, κανονικά έτσι πρέπει να εικονίζουμε τον Χριστό. Με την πραότητά μας, με την ειρήνη μας θα εκπέμπουμε, με την καλοσύνη μας, με την αοργησία μας, με την ταπείνωσή μας, ο άλλος θα βλέπει τον Χριστό, όχι εμάς. Η μίσεστε λέει επιστολή Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για τον κάθε χριστιανό, δηλαδή, ο κάθε χριστιανός είναι ένα γράμμα που στέλνει ο Χριστός στον κόσμο. Είμαστε επιστολή του Χριστού. Και ο άλλος πρέπει να ανοίγει το γράμμα και να βλέπει τον Χριστό στον καθένα μας. Το κάνουμε. Εκείνη η ευθύνη μας. Μετά θα κάναμε και σωστές μεταφράσεις. Αλλά δεν είναι το, τη λέξη που χρησιμοποιούμε, αλλά τι ζωή δείχνουμε στον άλλο. Όταν εμάς μας βλέπει να κάνουμε τα ίδια με τους δολολάτρους και το χειρότερα, τότε είμαστε επιστολή του διαβόλου, όχι του Χριστού. Και εξαιτία σας βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης, λέει ο Χριστός. Έτσι, εξαιτία ημών των χριστιανών, των λεγόμενων χριστιανών. Έτσι, γιατί εμείς κάνουμε κακή εκπροσώπηση. Οι Ινδοί όταν κάνουν επανάσταση οι Κύπροι για να διώξουν τους Άγγλους και πήραν τα πεφρέκια, ξέρετε, λέγανε οι Ινδοί. Καλά, λέει, γιατί δεν πέφτουν στα γόνατα να κάνουν προσευχή. 800.000 να τρομάξουν οι Άγγλοι και να φύγουν. Καταλάβατε, και το λέγανε οι Ινδοί, οι δολολάτρες. Όχι, δεν θα πάμε τα πεφρέκια, κάνουμε γρήγορες λύσεις. Πήραμε τον τεφέ και το κάναμε. Ναι. Αλλά ποιος θα πίστευε ότι με την προσευχή θα διώξουμε τους άλλους? Από εμάς, ο Ορθόδοξος. Δεν μπορείς. Μπορείς πολύ καλά. Ας στείλει ο Θεός έναν άγγελο και τους διώξει όλους. Πώς σε μια νύχτα ένας άγγελος σκότωσε 180.000. Μπαλαιοθήκη κιόλας. Στην πολιορκία των Ιεροσολύμων. Ναι. Το Σεναχηρί. Αν είμαστε στην κατάσταση να κάνουμε τις ευχές, να φύγουν, δεν θα στείλουν τους άλλους. Τους έφτουν, γιατί είναι στην κατάσταση. Μπορεί. Οι Ινδοί το είπαν αυτό. Και το κάνανε. Βέβαια με τον τρόπο τους. Κάνανε αυτό που λέμε παθητική αντίσταση. Τους κάπλουνε στους δρόμους. Πήγαινε αστυνομία και δεν μπορούσε. Και δεν άνοιξε μια μύτη. Φύγανε οι άλλοι χωρίς να άνοιξε μια μύτη. Και εμείς χύσαμε τόσο αίμα εκεί πέρα και πάλι. Κάνε χειρότερο. Γιατί σου λέει με τη δύναμή μας. Να ορίστε. Βλέπετε. Αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Σου λέει τι. Περιμένουμε τον Θεό. Την προσευχή και έτσι. Εδώ. Πάει σε το φέκι. Είναι η αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι το καλό μας είναι η ελευθερία. Η κοσμική ελευθερία. Ενώ βλέπουμε αγίους οι οποίοι πηγαίνουν στις λαγόμενες επίτηδες για να σωθούν μέσα από την πλαδιά τους, μέσα από την κακοπάθεια και την εμφέρωση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγάπη, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Να πουληθείς δούλος για να δώσεις. Κάποιος αυτές θα κάνει κάποιος. Ναι, ένας επίσκοπος το είχε κάνει. Είχε πάει μια γυναίκα που έκανε την κάτω σε όνος και ξανά πήγε ο άλλος. Να, αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Έτσι, να στηρίζω αυτό. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον αδερφό μας. Τέλος πάντων. Ας τα λένε και αυτά για να ξέρουμε πού είμαστε. Για όσο πιο μεγάλα μιλάμε, τόσο πιο μικρά θα είναι τα υπόλοιπα. Που πρέπει να είναι σύγκρουε αυτούς. Λοιπόν. Να το λύσουμε, να ξεκουραστείτε λίγο μας. Και μέχρι να γίνει το φαγητό, σας φωνάξουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Θεέμα της Φωνή και Υιό και σε όνα στον αιώνα να μην. Σώσον κύριε τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Λοιπόν, Παναγία Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.